Możliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiadomo, co znajdzie się w tak zwanym raporcie technicznym z katastrofy smoleńskiej, powiedział o tym wiceszef podkomisji badającej wypadek. Pijany kierowca, który prawie potrącił policjanta w Łodzi, stanie przed sądem. Nie miał prawa jazdy i miał prawie 3,5 promila alkoholu. We Francji kolejny protest kolejarzy. Na odwołane pociągi narzekają mieszkańcy i turyści. W tak zwanym raporcie technicznym z katastrofy smoleńskiej znajdą się stwierdzenia, że przyczyną tragedii była seria wybuchów w lewym skrzydle. Tak mówi wiceszef podkomisji wyjaśniającej okoliczności wypadku profesor Wiesław Binienda. Jego zdaniem ostatnie 2 lata pracy podkomisji potwierdziły wnioski, do jakich dochodził zespół parlamentarny zajmujący się katastrofą, a które prezentowali eksperci podczas konferencji smoleńskich. W wywiadzie dla telewizji Republika Binienda przytaczał m.in. wnioski współpracującego z podkomisją. Misją Franka Taylora, który powiedział, że bez wątpienia lewe skrzydło uległo eksplozji wewnętrznej, które oderwało końcówkę tego skrzydła na długości 6,5 metra. Bez wątpienia następnie tak zwane sloty z lewego skrzydła zostały odstrzelone. Bez wątpienia krawędź przednia tego skrzydła na całej długości została odstrzelona. I bez wątpienia tak zwana klapa lewego skrzydła została uszkodzona, a następnie urwała się. Raport ma być opublikowany po 10 kwietnia, po uroczystych obchodach 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Mówił o tym wczoraj w Toruniu szef podkomisji, były szef MON-u Antoni Macierewicz. Profesor Binienda powiedział, co m.in. znajdzie się w raporcie. Raport zawiera bardzo wiele punktów, które w tym sensie nie odkrywają Ameryki, bo one tylko potwierdzają tę główną tezę. Po prostu mamy na przykład pytanie, na ile części samolot by rozpadł się, gdyby jako jedna bryła latająca uderzyła w ziemię pod tym kątem, nawet w beton. W katastrofie samolotu Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku zginął prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria i 94 inne osoby. Polska delegacja leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Przed sądem stanie kierowca, który w Łodzi, jadąc po pijanemu, prawie potrącił policjanta. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu 35-latek na razie został ukarany 500-złotowym mandatem. O szczegółach mówi Radosław Gwiz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Kierujący Oplem, wykonujący manewr skrętu, prawie potrącił jednego z policjantów. Natychmiast został zatrzymany do kontroli. Wówczas okazało się, że 35-letni kierowca nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów i był nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie 3,4 promila alkoholu. Kierowca przejechał blisko policjanta, który zabezpieczał miejsce wypadku, do którego doszło wcześniej. Wtedy młody kierowca na pasach uderzył w 70-letnią kobietę, która zmarła w szpitalu. Jemu zabrano już prawo jazdy. Sprawa też trafi do sądu. 50 tysięcy miłośników jednośladów zjechało na Jasną Górę. Jest tam dzisiaj tradycyjny motocyklowy zlot gwiaździsty imienia księdza Łana Zdzisława Peszkowskiego. Nowy rok, nowy sezon się rozpoczyna i przyjechaliśmy tu z intencją, ażeby tego błogosławieństwa na tej naszych drogach nigdy nam nie zabrakło. Po Jasnej Górze możemy ruszać dalej w teren dopiero. Taki mamy zwyczaj. To często każdy powinien pojechać. Moi koledzy mówią, że to jest słabo. Mi się podoba, ja jestem wierzący i ja będę jeździł, dopóki mnie żona i dzieci puszczą. Podczas jasnogórskiego zlotu przeprowadzana jest też kwesta na rzecz kresowian. Jak każdego roku motocykliści przywieźli ze sobą 1000 maskotek dla dzieci w sierocińcach na Kresach Rzeczpospolitej. Pod murami Jasnej Góry stoi też ambulans ze stacji krwiodawstwa, gdzie wielu motocyklistów oddaje krew. Strajk kolejarzy we Francji to pierwszy dzień z zapowiadanego na 2 dni protestu. W całym kraju rzadziej jeżdżą pociągi, a na przestoje narzekają ludzie jadący do pracy i turyści. W wielu regionach kraju zaczęły się wiosenne ferie. No, stojących na stacji lokomotywach opowie nasz korespondent w Paryżu Marek Brzeziński. 35% kolejarzy przystąpiło do akcji protestacyjnej, ale wśród nich znaczny jest odsetek maszynistów i konduktorów, a zatem osób, których nie da się zastąpić ludźmi ściągniętymi do pomocy z zewnątrz, spoza kolei. W regionie stołecznym kursują w rytmie 1:2 pociągi na liniach podmiejskich ROR A, B i C. Na innych jest gorzej. Co trzeci skład na liniach regionalnych wyjedzie w trasę. Nie ma żadnych połączeń kolejowych do Szwajcarii, Włoch i Hiszpanii. Strajk dotyka nie tylko podróżnych, ale rykoszetem odbija się także na na przemyśle turystycznym, mówi przewodniczący Związku Hotelarzy z Nicei. Dzisiaj zatrudniamy tutaj 175 tysięcy osób do obsługi gości, tylko podając im posiłki. Przez strajk jest dużo mniej turystów, a chodzi o to, by normalnie pracować. I to wszystko. Na lazurowym wybrzeżu panują obawy, iż przyjedzie tam znacznie mniej turystów z Belgii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Po raz pierwszy w tym roku na termometrach powyżej 21 stopni. Taką temperaturą cieszą się mieszkańcy Bydgoszczy, Warszawy, Krakowa i Przemyśla. W Gdańsku i Katowicach niewiele mniej. Najchłodniej 15 stopni w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą technologie smart, stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, drony, wirtualna rzeczywistość, roboty człowiekokształtne. A roboty szympansokształtne będą? Puknij się w głowę nogą. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na największe targi elektroniki użytkowej w Polsce Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour schab wieprzowy bez kości ma kosztować 9,99, a kawa mielona Chibo Family 8,99 za 500 gramów. Oferta ważna od 9 do 14 kwietnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam Ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 14. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Iwanka Konewa i Ryszard Jaźmiński zapraszamy do 15. Wraz z wiosną ruszyły festiwale filmowe. Tych w najbliższym czasie nie zabraknie. W Zakopanem już od środy przegląd filmów o sztuce, a w wielu miastach Polski już trwa przegląd filmów włoskich Cinema Italia Oggi. Wkrótce też rozpocznie się festiwal Afrykamera. Z moimi gośćmi porozmawiam dzisiaj o programie tych zapowiedzianych imprez. Spotkamy się również z aktorkami nagrodzonymi w tym roku Orłami, Magdaleną Boczarską i Agnieszką Suchorą. A już za chwilę moim gościem będzie Mateusz Kościukiewicz. To oczywiście w związku z premierą filmu Twarz, za który Małgorzata Szumowska odebrała kolejnego Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie. No a jeśli o tym mowa, to sięgnijmy po piosenkę z poprzedniego filmu Małgorzaty Szumowskiej. Oczywiście Bole Ciało, Jerry and the Peacemakers. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky. and the sweet silver sound of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain. Peacemakers. Ten utwór słyszeliśmy oczywiście w filmie Małgorzaty Szumowskiej Body Ciała, a w piątku w kinach jej kolejny film Twarz i stąd dzisiaj w Trójko Filmowym Mateusz Kościukiewicz. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. Jesteś chyba jedyną osobą, z którą się spotykam i która narzeka na pogodę, że trochę za ciepło, za słonecznie. No tak, właśnie w życiu filmowca zwykle wszystko jest na odwrót i jak jest dobra pogoda, no to ludziom się troszkę... Wcale się nie chce iść do kina, prawda? Mniej chce się iść do kina, ale tym bardziej mimo pięknej pogody zapraszam Państwa na nasz film. Może wieczorem. Wieczorem to już jest taka dobra pora, żeby wybrać się rzeczywiście na jakiś seans filmowy. Oto Twarz. Film, tak jak przypomniałem, o czym wszyscy już doskonale wiemy, nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem, tym razem drugi film festiwalu, bo to w tej kategorii najlepszy film, na ostatnim festiwalu w Berlinie, ale trzeba powiedzieć, że ty jesteś właściwie weteranem w pewnym sensie tego festiwalu. Który to raz? No tak, to już był, jeśli się nie mylę, piąty raz, jak tam byłem. Jeśli o nagrodzie coś można powiedzieć, no to na pewno warto wspomnieć, że to jedna z najważniejszych nagród w Europie. Wcześniej tą nagrodę dostał Roman Polański, jeśli nie mylę, w 1963 roku, potem Wojciech Marczewski w 1981 albo drugim. No i teraz nam przypadł ten zaszczyt. No ja już tam jeżdżę od lat, też znam się jakby z tym środowiskiem, z tymi ludźmi i jest na pewno to jest wyjątkowa platforma, żeby film zaistniał i też wyjątkowe miejsce na mapie kinematografii europejskiej. No to wiemy, bez wątpienia, jeden z najważniejszych festiwali europejskich i w ogóle światowych. Powiedz, jak było w tym roku, jakie było przyjęcie Twarzy? No bo to jest film, nie da się ukryć, zresztą już to widzicie, już to czujecie, który wzbudza kontrowersje, a pewnie za granicą jest odbierany nieco inaczej niż w Polsce. No tak, ten festiwal też mówi o tym oficjalnie, że takie filmy go interesują, że chce filmy na ważne tematy społeczne, które nie pozostawiają widownię obojętną. Też prowokujące, tak? Prowokujące. Odbiór, który zastaliśmy, który zobaczyliśmy w Berlinie, był bardzo obiecujący, bardzo interesujący też dla nas. Z racji tego, że w jakimś sensie nasz lokalny, mały film przebijał się do świadomości widowni ponad podziałami kulturowymi. Bardzo wielu krytyków i bardzo wielu widzów odnosiło ten film do swoich lokalnych społeczności, odnajdywali... A czyli jednak da się zrobić taką... Co możliwe takie skojarzenia, tak? Tak, właśnie to taki nasz powód do dumy i duży sukces tam. że tak ogólnie już mówiąc, większość widzów, powiedzmy tego kina artystycznego, arthouse'owego, odniosła ten film jako opowieść do powiedzmy wielkiego kryzysu demokracji neoliberalnej i do kryzysu powiedzmy wartości kultury łacińskiej i wzrostów nastrojów populistycznych płynących z tego. I to w sumie taki był no, dla nas też zaskakujący moment, że ta historia, która mogłoby się wydawać, że jest taka bardzo polska. Że tak? Jest taka bardzo lokalna, bardzo polska, tak naprawdę w szerszym kontekście odnajduje swoje miejsce no, praktycznie na mapie całej Europy. Oczywiście są jakieś obserwacje, niemalże dokumentalne, bo to zawsze Małgosi Szumowskiej było bliskie w tym filmie. To, co rzeczywiście się odnosi do tych lokalnych spraw, ale generalnie film jest uniwersalny. To, co podkreślają właściwie od początku twórcy, to nie jest film w pełni realistyczny. To jest jednak rodzaj, tak się o nim mówi, współczesnej baśni, przypowieści. Taki był zamysł. Też byś to potwierdził? No tak, my mamy takie poczucie, że warto sięgać do takiej, powiedzmy, tradycji, która gdzieś ulega zapomnieniu. Baśnie dla dorosłych w Polsce robiło się w latach 80. jeszcze. Ten rodzaj humoru, powiedzmy złośliwego, ironicznego humoru, który my zresztą bardzo lubimy, ma swoją tradycję, powiedzmy w latach 70. taką najbardziej obfitą. I ten film po prostu, no, mimo że ten gatunek kojarzy nam się dzisiaj z czymś, co jest powiedzmy kinem dla dzieci i młodzieży, no to myśmy jednak założyli sobie takie zadanie, żeby zrobić baśń dla dorosłych, a baśń no to nie jest film dokumentalny, to nie jest też nawet powiedzmy dramat fabularny. To jest coś, co jest troszkę nierealne, troszkę ma takie powiedzmy przesunięcie bardziej w stronę jakiegoś snu na jawie. Zresztą wszystkie zabiegi formalne, które stosujemy w tym filmie, czyli lustrzana narracja, zdjęcia świetne, które wykonał Michał Englert, mają pomóc jakby widzowi wejść w tą nierealną sytuację i na chwilę odlecieć przez te półtorej godziny od tej naszej rzeczywistości i też no, po prostu dobrze się bawić. Twojego bohatera, bo teraz porozmawiajmy właśnie o twojej postaci, dotyczy tytuł filmu Twarz. No i właśnie to chyba pierwsze takie twoje aktorskie zadanie, bardzo szczególne i chciałbym cię o to właśnie zapytać, jak szczególne, co to oznaczało w praktyce, no bo jednak większość filmu tej twojej prawdziwej twarzy, tak jak ja teraz, nie widzimy. No tak, to niezwykle ciekawe było zadanie. Wcześniej nie miałem okazji zmierzyć się z czymś takim. Oglądałem wielokrotnie takie, powiedzmy, wielkie przeistoczenia, wielkie kreacje w jakichś zagranicznych filmach u moich zagranicznych kolegów. Aktorzy uwielbiają takie role i to się zwykle mówi, że to role, które pracują na przykład na Oscary. No coś w tym jest, no, bo to jest taka fundamentalna przemiana, żeby uruchomić, zapanować nad tego rodzaju formą, nad maską, która jednak no, odchodzi do lamusa. Nawet w życiu teatralnym już się rzadko bardzo stosuje. W kinie to już praktycznie jest jakby taka sytuacja bardzo archaiczna. I tutaj, żeby tą maskę uruchomić, żeby jakby wejść w tą postać, wymagało to no, naprawdę bardzo dużej energii, dużego zaangażowania na poziomie emocjonalnym, powiedzmy tak zwanego ekstremizmu emocjonalnego, żeby maska żyła, żeby maska ruszała się, żeby była fundamentalną częścią postaci. Trzeba jej dać o wiele więcej niż zwykłej naszej twarzy, bo to jest bardzo ciekawy temat w ogóle. Aktor, który przecież zakłada różne maski bez fizycznej ingerencji, który musi swoją twarzą firmować różne postaci. No i te sytuacje później filmowe. I te sytuacje filmowe. Robi zasadniczo to samo. To było moje największe odkrycie tak naprawdę. Że zakładając maskę, fizyczną maskę na twarz, tak naprawdę to niewiele zmienia w jakimś sensie. A dzięki temu, jako że zamknięty za tą powłoką, byłem bardzo samotny po prostu, bo byłem cały czas odbierany poprzez tą nową twarz, co w sumie jest równorzędne z tym odbieraniem również aktora normalnie na planie, no bo jest przecież odbierany też przez postać, którą gra. Ale też to było w takim ekstremum, jakby się odbyło, że to było bardzo pouczające i to poczucie samotności i poczucie tego, że za każdym razem trzeba tą maskę kontrolować i trzeba za każdym razem w tą maskę włożyć bardzo dużo pracy, żeby ona funkcjonowała, na pewno zmieniło moje podejście. Twoje podejście, no właśnie, bo to już spowodowało to, że czułeś się inny na planie filmowym. Bohater ma szczególne zainteresowania, mam na myśli te muzyczne. I tutaj chyba ciekawostka, możesz coś na ten temat powiedzieć? No to jest ciekawa historia, ponieważ no, muzyka zespołu Metallica jest bardzo popularna w naszym kraju. To jest taki zespół w ogóle no, topowy w świecie muzyki, który ma status gwiazdy światowej, no bez wątpienia, ikony wręcz muzyki metalowej. No i nam się wymarzyło, czy właśnie ten number one, po prostu numer jeden, nie mógłby do naszego skromnego filmu nam użyczyć praw do jakichś kilku kawałków. Udało nam się z nimi skontaktować. Poprosiliśmy oczywiście o wszystkie największe hity. No i to się akurat nie udało, bo było za drogo, tak? No, Metallica odpowiedziała nam, że okej, możemy wam to sprzedać, to jest taka piosenka, na przykład, której nigdy postanowiliśmy nie sprzedawać i jak ktoś nie zapłaci $1,000,000. Mhm. No i w sumie co chwilę taka z tej naszej listy, każda pozycja prawie taka była. No i w sumie już traciliśmy nadzieję, ale a tu jednak Metallica spodobały im się fragmenty naszego filmu i jako, że grają dużą trasę w Europie, mają koncert w Polsce, zapytali nas, czy nie jesteśmy zainteresowani, żeby użyć ich nowego materiału z najnowszej płyty. No i właśnie to niesamowite, bo nie starsze kawałki, ale właśnie zupełnie premierowy materiał znalazł się w filmie. Tych utworów słucha twój bohater. Tak, słucha bohater, żyje też jakby tą muzyką i myślę, że to dla fanów jakby tego gatunku, tej muzyki, dla fanów Metalliki, no to jest niezwykła okazja, żeby w małym polskim filmie usłyszeć piosenki tak wielkiego zespołu. No i to jest rzeczywiście kolejna ciekawostka związana z filmem Twarz. Małgorzata Szumowska, chyba się nie mylę, już jest po zdjęciach do kolejnego filmu, tak? I no pewnie to jest wielka tajemnica, bo rozumiem, że tak jakby zresztą było w Twarzy. No, tak. Ta autorka nie lubi mówić przedwcześnie o tym, co właśnie robi. Tak jak w sumie było z Twarzą, też o tym filmie nie rozmawialiśmy za wiele przed jego premierą. Nowy film już trwa, jego postprodukcja. Myślę, że to będzie kolejny bardzo ciekawy projekt, ale oprócz niego też Małgosia pracuje nad kolejnymi rzeczami. I jej kolejny polski film też będzie bardzo ciekawy, będzie opowiadał o klasie średniej i to może być jakby kolejny silny film, silny głos i kolejny moment, że będziemy mogli porozmawiać o swojej kondycji. Ale tym razem prywatnie twoja żona nie zaprosiła cię na razie do współpracy w kolejnym filmie? No, pierwszy film, który zrobiliśmy razem, to był film W imię, no to było jakieś chyba, jeśli nie mylę, 5-6 lat temu. Mhm. Tam grałem taką postać, która straciła wszystkie kwestie tej postaci zostały wycięte, czyli też taki no podstawowa wartość dla aktora. Tutaj małomówny bohater. Tak? Małomówny. Tutaj w tym filmie Twarz, no to już taki... To straciłeś twarz? No już... Aż strach pomyśleć, co mogłoby być dalej. Dokładnie. Także no, może parę lat niech upłynie i coś na pewno, jakiś fajny pomysł wpadnie do głowy, żeby znowu coś razem zrobić. No to nie pozostaje nam nic innego, jak przypomnieć, że od piątku w kinach film nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem, czyli Twarz, już można zobaczyć także w Polsce. Tak, serdecznie zapraszam. Film ważny, nikogo nie pozostawia obojętnym. Można kochać ten film albo go nie cierpieć, ale to nadal jest unikatowa wartość w kinie, że wychodząc z seansu nie zostajemy obojętni i możemy się zmierzyć z samymi sobą, z naszą własną twarzą. Dziękuję bardzo. Był z nami Mateusz Kościukiewicz, który oczywiście zagrał główną rolę w filmie Twarz Małgorzaty Szumawskiej. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję bardzo. A Amadu i Mariam myślę, że wprowadzi nas w dobry klimat do kolejnej rozmowy, tym razem o festiwalu Afrykamera. Rytmy z Afryki, więc bardzo dobrze się składa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam kolejnych gości w studiu. Jest z nami Joanna Sawicka, jest Paulina Zając, czyli osoby z grona organizatorów festiwalu Afrykamera. Mam nadzieję, że tym razem trzynastka dla mnie zawsze jest. Będzie i dla was szczęśliwa, bo to 13. edycja festiwalu, tak? Tak, dokładnie. 13 zresztą kwietnia startujemy z tą 13. edycją. Czyli już niedługo. Czyli już niedługo. Rozpoczynamy Warszawą i tutaj najdłuższy będzie festiwal, najwięcej filmów będzie można zobaczyć, ale właściwie w podobnym terminie, czyli właśnie od tego 13 do 21, czasami kilka dni dłużej, również w innych miastach, czyli w Krakowie, w Poznaniu, w Wrocławiu, w troszkę z kolei okrojonej bardziej formie, w Łodzi, Koninie, Sosnowcu, Gorzewie Wielkopolskim, wszystkie te informacje. Czyli coraz więcej tych miast. Tak, także staramy się, żeby jak najwięcej zawitać, jak naj największej ilości miast, no i żeby ta kultura afrykańska mogła również, nie tylko w Warszawie właśnie świętować, ale żebyśmy mogli też pokazywać nie tylko w te tych filmy. Największych miejskich tak, ośrodkach, tylko dokładnie. Widzę, że schodzicie też do troszeczkę mniejszych tak, miast. Tak, takie było założenie też właśnie 13 edycji, tym bardziej, że w tym roku koncentrujemy się w ogóle na takich filmach trochę bardziej zaangażowanych, pojawiały się tematy bardziej społeczne, o wymiarze bardziej społecznym, ale również ekologia, sporo dokumentów bardzo, bardzo ciekawych, o takich no też poruszających najważniejsze teraz można powiedzieć kwestie i najważniejsze zagadnienia dla przeróżnych krajów afrykańskich. Dotyczące całego tego kontynentu. Tak. No właśnie, tu myślę, że Paulina najwięcej może powiedzieć o programie, o konkretnych już filmach. Może być taka wątpliwość, co właściwie i czy wiele dzieje się w kinie afrykańskim, bo przecież my tego kina tak naprawdę na co dzień nie znamy. Ono bardzo rzadko trafia do Polski. Tak, dokładnie. Niestety trafia bardzo rzadko. Trafia czasem na festiwale, jednak do takiej regularnej dystrybucji jest jednak w mniejszości. Aczkolwiek na świecie już coraz bardziej rozpoznawalne są filmy reżyserów afrykańskich, twórców czasem też w koprodukcjach. Te filmy, też te, które my prezentujemy na festiwalu, święcą triumfy na największych festiwalach światowych. To już są filmy naprawdę światowego poziomu i coraz więcej ich przechodzi do też mainstreamu, to nas bardzo cieszy, że coraz więcej reżyserów afrykańskich ma tą możliwość. No to poproszę o konkretne przykłady, okay. Chociaż kilka tytułów, na które na pewno w czasie tegorocznego festiwalu Afrykamera warto zwrócić uwagę. Przygotowaliśmy dla Państwa jak zawsze kilka bloków tematycznych, stąd też może przybliżę po jednym filmie z każdego bloku. Pierwszy blok dotyczy zagadnień właśnie globalnych, ekologicznych, które już były tutaj wcześniej wspomniane, czyli Zielona Afryka. Tutaj szczególnie polecamy świetny dokument Silas o liberyjskim aktywiście walczącym z nielegalną wycinką drzew. Zawsze też szczególną troską darzymy filmy dla dzieci i dla rodzin. Tutaj takie też będą, oczywiście. To są piękne filmy na troszeczkę ważne, trudne tematy, jakkolwiek zrobione w bardzo subtelny piękny właśnie sposób. To są filmy w bloku Oczami Dzieci. Szczególnie polecamy film z Liana z Suazji. To jest animowany dokument z dziećmi z sierocińca Suazji. Piękna, piękna opowieść. Też szczególnie polecamy Kolory Tęczy, Nowe Kolory Tęczy, czyli nowe kino z Republiki Południowej Afryki. To już jest takie kino robione przez reżyserów po wychowujących się w tym przełomie, nowym czasie, zaraz po apartheidzie i już w takiej nowej rzeczywistości. To jest kino nietuzinkowe, bardzo oryginalne. Ale akurat ten kraj od dawna miał przecież wiele związków z Zachodem tak zwanym, więc tutaj jeśli chodzi o kinematografię, ona jest na pewno bardzo rozwinięta. Tak, akurat to jest najsilniejszy region, tam też w Durbanie wyrasta najsilniejszy na kontynencie festiwal filmów afrykańskich, który troszeczkę już ten z Burkina Faso troszeczkę przebija. Też serdecznie zapraszamy na blog Kairski Uśmiech. To jest taka kinematografia z kolei z regionu Egiptu. To jest taki gorzki uśmiech. Mamy tutaj dokumenty i fabuły z właśnie takie komediodramaty na ważne, bardzo aktualne w tym momencie tematy, jak między innymi film Poród indukowany Kaleba Diada, który mówi o małżeństwie starającym się uzyskać wizę do Stanów Zjednoczonych dla swoich dzieci. I sięgną po naprawdę takie niekonwencjonalne środki, żeby to się stało. Więcej już nie zdradzę. Lepiej nie, tak. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Janno, w takim razie poproszę Cię o garść praktycznych informacji, gdzie szukać dokładnych tych informacji programowych, no i jak dostać się w tych różnych miejscach, bo terminy też są różne. Tak, Festiwal Afrykamera. Najlepiej, chyba najprościej zaglądać na stronę festiwalu, czyli www.afrykamera.pl. Tam jest szczegółowy program dla wszystkich miast. Również oczywiście zaglądać na nasz profil na Facebooku i tam również różne wydarzenia, bardziej wyszczególnione niż my mamy szansę sobie porozmawiać tutaj. Jeśli chodzi o Warszawę, jest to kinoteka, w związku z czym możemy po prostu wybrać się do kinoteki i tam zaopatrzycie w bilety. Myślę, że takim też ważnym bardzo wydarzeniem jest otwarcie zawsze i tutaj zachęcam do tego, żeby się wybrać na film Supa Modo, film, którego bohaterka, mała dziewczynka w zasadzie okazuje się, że choruje na nieuleczalną chorobę, a jej, ponieważ fascynuje się popkulturą, kinem, to jej największym marzeniem jest, żeby zostać superbohaterką. No i to jest taka ciepła opowieść o tym, jak jej siostra oraz lokalna jakby społeczność umożliwia jej spełnienie tych marzeń. Piękny bardzo film, bardzo właśnie ciepły i znowu w takiej ciekawej formie. Tutaj dodam jeszcze ciekawostkę, że film został wyprodukowany przez firmę Toma Tykwera, znanego na pewno wszystkim filmowca, który zresztą od lat działa właśnie w Afryce, działa w Kenii, tak? W Kenii. I wspiera właśnie twórców, reżyserów, żeby tworzyć jak najlepsze filmy. Tu jest właśnie taki przykład, więc myślę, że też warto zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, jak to faktycznie działa. Taka wspaniała koprodukcja i współpraca właśnie europejskich filmowców i afrykańskich. Już niedługo, od 13 kwietnia i w kolejnych miastach jeszcze w kolejne tygodnie, 13 Festiwal Afrykamera. Zapraszamy. Dziękujemy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Były w studiu Trójki Anna Sawicka i Paulina Zając z festiwalu Afrykamera. Tego utworu wróciliśmy do polskiego kina. To oczywiście Dżimek, czy jak ktoś woli, Radzimierz Dębski. Muzyka z filmu Sztuka Kochania, nagrodzona w tym roku Orłem, a utwór zatytułowany Rewolucja Seksualna. No i właśnie na chwilę powspominajmy Orły. Myślę, że wszystko już jasne. Wiadomo, że największym zwycięzcą był film Cicha Noc Piotra Domalewskiego. No i też ten sukces skomentowała aktorka, najlepsza aktorka w roli drugoplanowej, czyli Agnieszka Suchora. Ja myślę, że w Cichej Nocy jest jeszcze jedna rzecz, to jest świeży film. Pokot, który miał rok temu premierę, zdążył pójść w kinach i przyszły następne. Zawsze to świeże mięso jest po prostu najbardziej emocjonujące. A Cicha Noc miała premierę w listopadzie, w kinach była w listopadzie i przeszła triumfalnie przez te kina. Myśmy mieli jakiś nieprawdopodobny wynik, ponieważ wcześniej dostaliśmy nagrodę w Gdyni, więc już ta fala ruszyła. Ludzie o tym filmie mówili, więc ja myślę, że to też ma znaczenie. Czyli świeżość projektu, że się nagle człowiek zaurocza czymś kolejnym. Się mogę mylić, właśnie nie znam na kinie. A nie na nagrodach. Dwukrotnie miała Pani okazję odbierać w tym roku Orła na scenie, ale tylko jeden był dla Pani. No to jak by Pani porównała te dwie sytuacje? O, ta druga to już taki luz. Czyli ta droga dla Dawida Ogrodnika. Plus taka przyjemność, poza tym akurat Agata wręczała, więc... Agata Kulesza. Tak, tak, moja przyjaciółka Agata Kulesza i to było też takie przyjemne, poza tym już kategoria żartu, takiego, że znowu ja wychodzę i że znowu ta cicha noc i z Dawidem jesteśmy zaprzyjaźnieni, więc to było takie... I już miałam taki luz, ale to już było tak późno, że ja już nie chciałam, nie będąc Dawidem, coś już bredzić, więc już wolałam powiedzieć dziękuję. No ale oczywiście ta wcześniejsza sytuacja była dla pani ważniejsza. Orzeł za najlepszą kobiecą rolę drugoplanową. Piękny sukces, spodziewany. Wszyscy mówili, że się nie spodziewali. O tyle trochę spodziewany, że ja dostałam, znaczy spodziewany. Ja dostałam mnóstwo gratulacji za tę rolę. Tego się nie spodziewałam. Ja się nie spodziewałam, że rzeczywiście to jest taka rola, która jest znacząca. Czyli od momentu, od Gdyni, potem przez premierę filmową i jak film był w kinach i ludzie na niego chodzili, dostałam nieprawdopodobną ilość gratulacji. No to o czymś świadczy. I pomyślałam sobie, że wow, to może rzeczywiście to jest... I jak już przyszło do Orłów i dostałam nominację, no to tych gratulacji, znaczy ludzie mówili, słuchaj, no to jest taka wspaniała rola, powinnaś dostać Orła, powinnaś dostać Orła. No i tak się złożyło, że dostałam, więc wiadomo, że trochę oczekiwałam, że go dostanę, ale z drugiej strony nie wierzyłam, że to jest możliwe. No a co dalej w takim razie? Będą kolejne, może już się kręcą role? Nie, na razie się role nie kręcą, bo na razie mam premierę w Teatrze Współczesnym w Warszawie i siedzę w teatrze od rana do nocy. A co z filmami? Zobaczymy, no. Ale myśli pani, że ten orzeł pomoże? Propozycji będzie więcej? Zobaczę, jakoś mam luz. Wspomniała pani, że Agata Kulesza, pani przyjaciółka, ale co Agata Kulesza miała wspólnego z Cichą Nocą, bo też jej pani dziękowała. Tak, i powiedziałam dlaczego. Powiedziałam dziękuję Agacie Kuleszy, że przygotowała mnie do zdjęć próbnych. Tak było? Tak było. Trenowałyśmy 5 godzin. To gratuluję i czekamy na kolejne role. Dziękuję bardzo, dziękuję. Agnieszka Suchara w tym roku laureatka Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. W ogóle w filmie Cicha Noc nagrodzono aż 3 aktorów, nie tylko Agnieszka Suchara, nie tylko wspomniany już wcześniej Dawid Ogrodnik to za rolę pierwszoplanową, ale również Arkadiusz Jakubik za rolę drugoplanową. 4. nagroda aktorska trafiła w ręce kogoś z innego zupełnie już filmu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I tym razem wracamy do sztuki kochania. Najlepsza aktorka w roli pierwszoplanowej to w tym roku Magdalena Boczarska. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o role kostiumowe, ja się w tym doskonale czuję, lubię kostium. Mam czasami takie poczucie, że się urodziłam nie w tych czasach, co trzeba. Kostium mi rzeczywiście służy, mam wrażenie, że wiem, jak go nosić. Czasami mam poczucie, że się w kostiumie odnajduję dużo lepiej w filmach kostiumowych niż w filmach, w których akcja dzieje się współcześnie. Także rzeczywiście ja to bardzo, bardzo lubię. Poza tym uważam, że to jest właśnie najpiękniejsze w zawodzie aktora, ta magia i to, że się można tak przenosić w czasie. No i udało się. Czuję się bardzo zaskoczona. Nie spodziewałam się tej nagrody. Deszcz nagród nie spotkał sztuki kochania, stąd moje zaskoczenie. Zawsze największą nagrodą i chyba największym spełnieniem jest reakcja widzów i to, że blisko 2-milionowa widownia tak bardzo pokochała ten film. To, że on porusza nie tylko kobiety, ale też mężczyzn, że jest wciąż żywy i to jest rzeczywiście ogromna nagroda, bo filmy robi się przede wszystkim dla ludzi. Jak je robimy, to chcemy, żeby dotarły do jak najszerszej liczby widzów. A co z tą Michaliną Bisłocką? Bo ona była jednak przywoływana podczas ceremonii wielokrotnie, kiedy odbierałaś nagrodę. No, mam wrażenie, że to jest taka relacja, która już zostanie chyba do końca mojego życia. Gdzieś tam czuję, że ona mi oddycha na karku i mam poczucie, że się z nią rzeczywiście zaprzyjaźniłam, więc bardzo jestem dumna, że mogłam zagrać w takim filmie taką postać. Dziękuję za tę szansę producentom i tym bardziej ta nagroda cieszy. A co miałaś na myśli, mówiąc, że to taki był nieoczywisty wybór ciebie do tej roli? Nieoczywisty dlatego, że moja fizyczność i to, jak wyglądam, jest bardzo inne od oryginału i trzeba było naprawdę wielkiej odwagi, żeby zobaczyć we mnie Michalinę Wisłocką. Miała też ogromne przełożenie na moje życie prywatne i wiele się bardzo wokół tego filmu zadziało, także myślę, że to taka bardzo intensywna i silna relacja. Gdzieś za światów chciała mieć jeszcze coś do powiedzenia. Magdalena Boczarska, laureatka Orła, najlepsza rola pierwszoplanowa w filmie Sztuka Kochania. No to sięgnijmy raz jeszcze po nagrodzoną Orłem muzykę Radzimira Dębskiego z filmu pod tytułem wspomnianym przed chwilą. jeszcze jeden dziś w Trójkowa Filmowa, fragment muzyki z filmu Sztuka Kochania, oczywiście G-Mac, laureat Orła. A już witam w studiu kolejnych gości, Paolo Jezumonno. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, oraz Adam Trzapek. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzień dobry. To taki stały skład coroczny. Współorganizatorów. I wierna przyjaźń, prawda? Tak, współorganizatorów przeglądu, który ma też już swoje wieloletnie tradycje w Polsce. Cinema Italia Oggi. O tym dzisiaj właśnie porozmawiamy. I panowie nie narzekają na pogodę. Przeciwnie, my chcemy, żeby to słońce, które jest w ciągu dnia, zawitało wieczorem na ekran kinowy. Czyli Cinema Italia Oggi jest z nami w całej Polsce w najbliższych dniach. Mamy naprawdę wysokie temperatury, świetną pogodę. Właściwie już nawet nie wiosnę, tylko lato. Nie wiem jak teraz we Włoszech. Wiem, że w Hiszpanii, na przykład no, podobnie, w Barcelonie, to bardzo, bardzo to słabo. Takie powiedzenie znamienne, podobnie na Sycylii, jak to w Polsce, prawda? No to dobrze, ale my zapowiadamy to, co się właściwie już dzieje, bo zaczęło się w czwartek. Zaczęło się w czwartek. Chociaż na razie tylko w niektórych miejscach. Tak, na razie Muranów i kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu, ale już niebawem kolejne kina, czyli to będzie Kraków pod Baranami, Charlie, Poznań Pałacowe, Rialto w Katowicach, Pionier w Szczecinie i Gdyńskie Centrum Filmowe na sam koniec. Czyli oczywiście przegląd filmów, nowych filmów włoskich rozlewa się na cały kraj. Rozlewa się. No i zapraszamy bardzo serdecznie widzów, bo to jest co oglądać. Jest dużo zabawy, dużo wątków i nam bardzo zależy, żeby w całej Polsce były taki odbiór, jak już w Warszawie, w Wrocławiu, to tradycyjnie jest. Nie narzekamy naprawdę na widz. Jakiś czas temu mówiłem o filmach z Afryki. One rzeczywiście są mało znane w Polsce. Jedyna okazja, by je zobaczyć, to właśnie przeglądy, festiwale. Jeśli chodzi o kino włoskie, no to tutaj akurat tradycje w Polsce również są ogromne i to kino zawsze gościło. Nikogo to nie dziwi. Wspaniali mistrzowie, prawda? No oczywiście, powiedzmy, że nasz przegląd ma pewien profil, też jest dobór tytułów, zaznaczamy, że to są najnowsze, można powiedzieć, produkcje, tak naprawdę z zeszłego roku i jeden, ten otwierający przegląd, to jest ze stycznia tego roku, także najnowsze, absolutna nowość. Polska premiera Made in Italy, zapraszam. Made in Italy, tak. I... No o tym filmie nie tak dawno w Trójce opowiadała Kasia Smutniak. Tak. Dokładnie. Także to był wielki sukces, wydaje mi się, że zgodzi się na, że to był niesamowity sukces. Miejmy nadzieję, że też w innych miastach to odbiór tego filmu i innych będzie taki bardzo gorący. Podkreślenie na tytuł przeglądu, nowe kino włoskie, no właśnie, nowe to się potwierdza, całkiem nowe, najnowsze, ale też tytuły z poprzedniego roku. Jak wiele tych nowych filmów w tym roku podczas Cinema Italia Oggi mamy szansę zobaczyć? I jakie gatunki reprezentują? Włącznie z tym tytułem najnowszym, to jest 11 tytułów. 11 tytułów i tutaj jest... No, można powiedzieć wszystko. Wybraliśmy i komedie, i filmy wzruszające. Dużo jest tytułów opartych na wątka albo bezpośrednio na motywach powieści. Czyli literatura w kinie. Literatura w kinie. Jest jeden kryminał, to jest według poczytnej, bestsellerowej powieści pisarza, kultowego pisarza Donato Carrisi, który pisze kryminał i stał się reżyserem najlepszym we Włoszech. Nie? To najlepszy debiut nagrodzony Davide di Donatello, to jest włoski Oscar. Oczywiście ta nagroda narodowa. Powiedzmy trochę o gościach, bo oczywiście przegląd ma swoich gości. Niewiele brakowało, pan Paolo by pewnie przyprowadził tutaj reżyserów włoskich, ale tak, chyba poszli na obiad. Poszli na obiad, tak. No powiedzmy, że byłoby dla słuchaczy pewnie to byłoby przyjemne. Ale będzie okazja spotkać się z nimi przy okazji projekcji. Tak. Kto przyjechał? No, przyjechała przede wszystkim Kasia Smutniak, to wszyscy wiedzą już. No i właśnie powiedzmy, no to mam okazję zapytać jednak kogoś z Włoch, jak rzeczywiście z tamtej perspektywy wygląda ta kariera naszej polskiej aktorki, bo myślę, że ona w tym momencie jest imponująco naprawdę... wygląda, właśnie. Imponująco. Naprawdę to jest dziewczyna, która bardzo skromna, sądzę, że wszyscy naprawdę zdążyli już zauważyć, że to jest szczera, skromna. Ma oczywiście, teraz ma wielkie, odnosi wielkie sukcesy, powodzenie we Włoszech. Dzięki czemu? Dzięki temu, że jest przede wszystkim wszechstronna. I to, co pokazała właśnie w dwóch filmach, Made in Italy z jednej strony i Żona czy mąż, zagrała dwie przeciwległe role, tak. I to, ta komediowa rola, bo ona była zawsze taka trudna. Jej role były raczej smutne, powiedzmy. Omen nomen. Natomiast w tej Żona czy mąż, to ona zagrała znakomicie, rewelacyjnie. To było wielkie odkrycie i pokazała, że umie właśnie ten ciężar jednak roli komediowej, no... Jeszcze podkreślę, że gra w najnowszym filmie Paolo Sorrentino, premiera w Cannes, więc właśnie o to schody do nieba trwają. Tak no właśnie, jest, Paolo tak Sorrentino jest. To jest bez wątpienia chyba w tym momencie ten włoski reżyser, który wzbudza największe emocje na całym świecie, również w Polsce. Pamiętamy choćby Wielkie Piękno, pamiętamy Młodość. No i teraz kolejna premiera, bardzo zapewne oczekiwana, właśnie festiwalu w Cannes, no i z udziałem Kasi Smutniak, nie byle co. Tak, ja chciałbym właśnie zaznaczyć tutaj, przypomnieć widzom, że mogą się spotkać z reżyserem filmu Syn Nieznany, z reżyserem filmu, bardzo fajnego filmu Finkecie Prosecco czy Speranza. Tłumaczenie brzmi Ostatnie Prosecco Hrabiego Ancilotto. Tak. Film dzieje się tam, gdzie bije źródło Prosecco. Dokładnie, bardzo malowniczo. Razem z Kasią Smutniak oni zgodnie powiedzieli, że Sorrentino na pytanie, a kto jest numerem jeden? No Sorrentino, no to nie ulega wątpliwości. W środowisku też to no tak, no i teraz Włosi mają swojego kolejnego mistrza po tych wielkich, wspaniałych w przeszłości. Adamie, poproszę cię oczywiście również o te praktyczne rady i informacje dla słuchaczy Trójki. Więc zapraszam po informacje na stronę Dobrych Kin Cudownie w Polsce. Wszystkie informacje szczegółowe na stronie Instytutu Włoskiego w Warszawie, a kupno biletów najprościej online. I oczywiście wiele miast Polski, to właściwie cały kwiecień, tak? Kiedy się kończy tak naprawdę tak. Przegląd sobie Cinema Italia Oggi? Gramy sobie tak do końca kwietnia. Ostatni, 27 zaczyna Gdynia. Jeżeli mogę jeszcze jedną polską nutę tutaj wnieść, jaki wkład, to jest spotkanie wczoraj z Otwórczynią. Głównej roli w filmie Sicilian Ghost Story to jest Julia Jedlikowska, mieszkająca we Włoszech, w Palermo. Dziewczyna, która zagrała w wieku 13,5 roku ten film. Czyli i całe ciężar, to jest kolejna polska aktorka, rewelacyjna. To było odkrycie krytyków wszystkich i nas wczoraj. Tak. I ona nas zaskoczyła swoją inteligencją, błyskotliwością, no wszystkim. Proszę przypomnieć jeszcze nazwisko. Julia Jedlikowska. I tytuł filmu? I tytuł filmu Sicilian Ghost Story. Taka mroczna historia z Sycylii, ale wcześniej oparta o fakty. Mafia, która porywa dzieci. Mówiliśmy o filmie Otwarcia, to oczywiście bardzo głośny tytuł, wielki sukces frekwencyjny we Włoszech nie tak dawno, Made in Italy. A jaki film, bo myślę, że to też jest film reprezentatywny, bardzo zamyka w tym roku przegląd Cinema Italia Oggi? Czy to jest film terapia tutaj, bo ja się trochę mylę co w Krakowie, co w Warszawie, namienny tytuł. Dla kochanków. Terapia, tak, u nas dla par kochanków to przetłumaczyliśmy terapia małżeńska dla kochanków, bo na tym właśnie polega paradoks tego, na który się opiera cały film. No to zapraszamy. 11 najnowszych włoskich filmów w ramach przeglądu Cinema Italia Oggi w wielu miastach Polski. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy. Byli z nami Paolo Gesumonna oraz Adam Trzopek, organizatorzy przeglądu. No i pozostańmy dziś jeszcze w Trójkowo Filmowo do 15 z akcentami włoskimi. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Amada mia, amore mio. Amada mia, amore mio.

Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy.